Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Czy politycy będą mieli większy wpływ na sędziów? Taki zarzut stawia opozycja. PiS broni planów Ministerstwa Sprawiedliwości. Powietrze w Toruniu fatalne, ale miasto nie zamierza przyjmować uchwały antysmogowej. Dlaczego? Za chwilę wyjaśnimy. A w Wielkiej Brytanii zebrano ponad 1 000 000 podpisów pod petycją o wycofanie zaproszenia dla prezydenta Trumpa. Rząd Londynie odwołanie wizyty jednak wyklucza. Przed chwilą zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Rada przyjęła stanowisko wobec zmian przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. A zgodnie z nimi Rada miałaby zostać podzielona na 2 organy. Jeden w całości wybierałby Sejm. Minister Zbigniew Ziobro twierdzi, że reforma jest konieczna i ma poprawić efektywność pracy sędziów. Co na to Krajowa Rada Sądownictwa? Mówi Waldemar Żurek, rzecznik KRS. Rada wskazała na szereg punktów, które naszym zdaniem powodują, że projekt ten jest niezgodny z konstytucją. Proponowane zmiany krytykował w Trójce poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Rząd nie kryje z tym, że chodzi o upolitycznienie sądownictwa, bo chce, żeby ciało inne, władza ustawodawcza, gdzie większość ma PiS, żeby ona wybierała Krajową Radę Sądownictwa. Teraz najważniejszym takim organem w zakresie oceny sędziów, ich weryfikacji, ich monitorowania, proponowania ich do awansu. Zgodnie z projektem kadencja obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa ma wygasnąć po 90 dniach od wejścia w życie ustawy. Paweł Lisiecki z PiS-u odpowiadał, że właśnie teraz sądy są upolitycznione, dlatego potrzebna reforma. Patrząc na wiele wyroków, mam wrażenie, że tu nie mieliśmy do czynienia tak naprawdę niezależnym sądownictwem. Mieliśmy właśnie ukrytym wpływem polityków na to sądownictwo. Ale których polityków? To trzeba by wziąć każdy wyrok. I ta reforma ma to zmienić? Znaczy, moim zdaniem o wiele lepiej jest, jeżeli coś się dzieje jawnie, niż ukrycie. Ponad 300 sędziów, którzy rozmawiali dzisiaj na temat reformy, wydało komunikat. Czytamy w nim, że projekt zmierza wprost do upolitycznienia sądownictwa. Zdaniem tych sędziów, część proponowanych zmian jest niezgodne z konstytucją. Toruń to jedno z miast oznaczonych dziś kropką w kolorze bordowym, co oznacza bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Ale Kujawsko-Pomorskie nie zamierza brać przykładu z Małopolski, równie mocno duszonej przez smog. Tydzień temu, przypomnijmy, małopolski sejmik przyjął uchwałę antysmogową, która zabrania korzystania z paliw o niskiej jakości i wyznacza normy, które będą musiały spełnić kotły i kominki. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu mówią, że takie rozwiązania to ostateczność. Sejmik może przyjąć uchwałę antysmogową, ale ograniczenia i zakazy dotyczyłyby poszczególnych gmin. Dlatego to od nich, zdaniem urzędników marszałka, powinna wypłynąć potrzeba takich zmian, a żadna z gmin na razie takiej potrzeby nie sygnalizowała. Działa za to program ochrony powietrza, wyjaśnia Agnieszka Sosnowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim. Wskazujemy, skąd można pozyskać źródła finansowania, natomiast wprowadzenie uchwały nie wyeliminuje problemu, gdyby działania wskazane w programach ochrony powietrza były zrealizowane, nie mielibyśmy takiego problemu z jakością powietrza, jaki mamy. O realizację jednak trudno, bo ludzie nie mają pieniędzy na wymianę pieców czy na palenie w nich ekologicznym paliwem. Z Torunia Adriana Andrzejewska. Dodajmy, że w związku z fatalnej jakości powietrza jutro w Krakowie komunikacja miejska znów za darmo. Gang przemycający nielegalnych imigrantów z Włoch do Francji został rozbity. 34-osobową grupą kierowali Egipcjanie, ale pomagali im również Włosi. Gang organizował nielegalnym imigrantom przejazd z Włoch, dokąd dotarli drogą morską, do krajów północnej Europy, najczęściej przez przejście graniczne z Francją w miejscowości Ventimiglia. Członkowie gangu, będący w kontakcie z przemytnikami ludzi z północnej Afryki, informowani byli o ich przybyciu na Sycylię. Czekały tam już furgonetki, którymi uchodźców przywożono do Mediolanu. Tam odbywały się pertraktacje w sprawie dalszej podróży, za którą migranci płacili nawet 5000 dolarów od osoby. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Brytyjski rząd zapowiada, że nie ugnie się wobec protestów przeciwko oficjalnej wizycie Donalda Trumpa na Wyspach. Brytyjczycy zebrali już ponad 1 300 000 podpisów pod petycją, w której domagają się wycofania zaproszenia dla prezydenta USA do spotkania z królową Elżbietą II. Na to jednak raczej nie ma szans, bo jak podkreśla Downing Street, zaproszenie zostało przekazane i przyjęte, a premier Theresa May, tu cytat, jest bardzo szczęśliwa z powodu zaproszenia Trumpa na Wyspy. Donald Trump powinien mieć wstęp do Zjednoczonego Królestwa jako głowa państwa, ale nie powinien być zaproszony do złożenia oficjalnej państwowej wizyty. Byłby dla jej królewskiej mości źródłem zakłopotania, czytamy w petycji. Ta wizyta musi być odłożona, mówi Jeremy Corbyn, lider lewicowej opozycji. Biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi wypowiedziało się na ten temat, myślę, że większość opinii publicznej mnie popiera. Wieczorem na Downing Street demonstracja skierowana przeciwko wizycie Trumpa, ale już po południu w Cardiff, wychodząc ze spotkania z przywódcami Szkocji, Irlandii Północnej i Walii, premier Theresa May została wygwizdana i nazwana przez protestujących zdrajczynią. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Tomasz Necit, tak nazywa się napastnik reprezentacji Czech i to on ma teraz strzelać gole dla Legii Warszawa. Najlepiej już w meczach Ligi Europy przeciwko Ajaxowi. Te już na wyciągnięcie ręki, a Legia wiadomo, liże rany. Zimą straciła najlepszych strzelców, Nemanję Nikolicia i Aleksandra Prijowicza. Necit ma 27 lat i prawie 50 występów w narodowym trykocie. Ostatnio był piłkarzem tureckiego Bursaspor'u. Wcześniej występował w Rosji, Grecji, Holandii i oczywiście w Czechach. Do Legii został wypożyczony do końca sezonu. W Anglii tymczasem tamtejsza federacja ogłosiła wyniki plebiscytu na najlepszego piłkarza minionego roku. Zwyciężył gracz Liverpoolu Adam Lallana. Drugie miejsce zajął Jamie Vardy z Leicester. Trzecie ciągle popularny i kuszony bajeczną ofertą z Chin Wayne Rooney z Manchester United. Rafy Nadala nie skusiła propozycja wywijania rakietą w Pucharze Davisa. Chłop miał się prawo solidnie zmęczyć. W zakończonym dopiero co Australian Open doszedł aż do finału i w związku z tym kapitan reprezentacji Hiszpanii Conchita Martinez zgodziła się bez szemrania, żeby Rafa odpuścił spotkanie z Chorwatami. W jego miejsce powołała Feliciano Lopeza. Lindsay Vonn tymczasem nie odpuszcza. Właśnie ogłosiła światu, że ma zamiar pobić rekord Ingemara Stenmarka. Szwed w latach 70. i 80. wygrywał w alpejskim Pucharze Świata aż 86 razy. Piękna Lindsay już 77. Dużo jej do rekordu zatem nie brakuje, ale i lata lecą i trzeba pamiętać, że Amerykanki pech ostatnio nie omijał. Kontuzja goni kontuzję, ale jak już się wyleczy, to od razu wraca na zwycięską ścieżkę. Aktualnie jest zdrowa. Inna weteranka, która ani myśli oddawać pola młodszym, Marit Bjergen, też w pełni sił i w związku z tym zakomunikowała, że jej przygotowania do Mistrzostw Świata w Lahti uległy zakończeniu. Nic złego się oczywiście nie stało, po prostu zrobiła już swoje. Widać, że starsza pani jest w dobrej formie, stwierdziła. Efekty ciężkiej pracy przerywanej na opiekę nad małą córką widać już teraz. Wczoraj Marit wygrała pucharowe zawody po raz 105 w karierze. Kończymy siatkówką. Trwa ostatnie spotkanie kolejki w Plus Lidze, a w nim BBTS Bielsko-Biała grający we własnej hali z Jastrzębskim Węglem pierwszy set wygrał, drugi przegrał. Zaczyna się trzecia partia. Wynik końcowy w sporcie za 2 godziny poda zapewne Adam Malecki. Noc będzie zimna. W nocy w centrum i na północy zachmurzenie duże i możliwe opady śniegu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, ale mogą się pojawić marznące mgły. Temperatura spadnie do minus 9 stopni na południowym wschodzie, najzimniej w centrum minus 5, na zachodzie minus 1 i nad morzem 0. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale mogą się pojawić także przelotne opady śniegu, a w zachodniej połowie kraju to mogą być opady deszczu ze śniegiem, bo tam będzie najcieplej. Temperatura we wtorek od minus 2 stopni na wschodzie do 0 w centrum i do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, 8 minut po 19. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantarajt. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pomarańczowy hit cenowy. Kup pomarańcze za 2,79 za kilogram. Tylko 2,79. Bo teraz różne rodzaje pomarańczy, na przykład Moro, Premium i Bio. Aż do 40% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić.

pocztówka wysłana z Kanady rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Anna Degulska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. W Aksamicie w ostatnich tygodniach zawsze jest miejsce i czas dla Micka Harvey'a i jego wersji utworów Serge'a Gainsbourga. I w Aksamicie zawsze jest miejsce i czas dla dawno niesłyszanych, kiedyś jakże ukochanych, a do tego jeszcze wyjątkowo nieprzyzwoitych piosenek. Twisted our destiny. Fate and three wishes. We fuck and we fight. Someone else does the dishes. In the meantime, my memory reminisces and twists. There was a time when we were filled with laughter, haplessly hoping, happy ever after. Then we string up a heart. Let it swing from the rafters and bleed. There's blood on your legs. I love you. There's blood on your legs. I love you. There's blood on your legs. I love you. The rich tapestry of love and devotion. Promote the sweet saccharine of all that devotion. Forget all about that and fall in this ocean with me. With me. Twist, snap. I love you. Twist, snap. I love you. Twist. I love you. Ba ba da da da. love you, there's blood on your legs. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. aksamit@polskieradio.pl. Można śmiało wyznawać, od kiedy nie słyszało się tej piosenki, ile lat nie włączało się tego albumu i od jak dawna nie pamięta się już o tym zespole. To grupa I Am Clued, to piosenka Twist z ich debiutanckiej płyty Natural History, rok 2001, album wyprodukowany przez Guya Garveya, wokalistę zespołu Elbow. Grupa Elbow w przyszłym tygodniu wydaje swoją nową płytę. Grupa Elbow zabrzmi dzisiaj w Aksamicie po godzinie 20 ze swojej pierwszej płyty i gdzieś wracając do tamtych czasów, początku XXI wieku, do piosenki autorskiej, gdzieś jeszcze osadzonej mocno na fali krótko popularnego, ale jednak nurtu tak zwanego nowego akustycznego brzmienia pozostało kilka perełek i to niewątpliwie jedna z nich. Dziś po 14 Piotr Stelmach rozpoczął swoją tonację w taki sposób, że musiałam się upewnić, czy na pewno jesteśmy w tym samym mieście, w tym samym budynku i w tym samym czasie. Wspominał coś o wiośnie, której ja jakoś jeszcze nie odczuwam, ale ta zapowiedź Piotra zainspirowała mnie, by sięgnąć po płytę, która wbrew tej piosence i jej tytułowi zawsze co roku dla mnie wiosnę przynosi. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Where is Michael? Where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet up pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet. I wave to my neighbor wave to me. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet. doctor, doctor, I'm a going mad. This is the worst day I've ever had. I can't remember ever feeling this bad under 15 feet of pure white snow. Where's my nurse? I need some healing. I've been paralyzed by this lack of feeling. I can't even find anything worth stealing under 15 feet of pure white snow. Is there anyone here who doesn't know where under 15 feet of pure white snow? Marzec, też 2001 roku, przyniósł pierwszą zapowiedź tej płyty, albumu No More Shall We Part, As I Sat Sadly By Her Side. A dwa miesiące później na singlu wydano tę właśnie piosenkę 15 Feet of Pure White Snow. A to wszystko to Nick Cave i jego Bad Seeds. Cave już nieco bardziej uspokojony, stabilny i stateczny, ale wciąż intrygujący i wciąż poruszający, co także wnioskuje z korespondencji, która płynie i dziękuję bardzo za wszystkie listy i oczywiście proszę o więcej, jak aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie w tej chwili, jeśli się wejdzie, wita słuchaczy piękne zdjęcie, czy może raczej piękna Stevie Nicks na tym zdjęciu. Stevie, tak jak i w ubiegłym tygodniu, będzie bohaterką Aksamitu. Na spotkanie z nią i z jej drugą solową płytą zapraszam po 20:00. A jeśli już jesteśmy przy tym, że jeszcze zimno i wychodzić tak do końca nie zawsze się chce i tak miło spędza się czas w domu, gdzie jest ciepło i przytulnie, to też jest świetny czas, by oglądać filmy. A filmy to, jak wiadomo, dla fanów muzyki, nie tylko filmy, ale i muzyka. Nie jestem specjalnie dumna z tej zapowiedzi, za to piosenki przygotowałam znakomite. You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. Thank you. patterns on your sheets. The sky too is falling in over you, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind. There's something that calls for you. Forget the debt you've left. That will not follow you. Your lover who has just walked through the door has taken off his blankets the floor. The carpet too is folding over you, and it's all over now, baby blue. While striking all the match, yeah, both starting you, both starting you. Now, baby blue. Yeah, yeah, yeah. It's all over now, baby blue. It's all over now, oh yeah. It's all over now, all over now. It's all over now, baby blue. Ze ścieżki dźwiękowej filmu Basquiat, opowiadającej o życiu jednego z najznakomitszych artystów sztuki współczesnej, a przy okazji także oddającym klimat Nowego Jorku, artystycznego Nowego Jorku lat 80. Jeszcze przy tym wszystkim filmu, który jest ucztą dla oka gotowego wyłapać wszystkie doskonale znane postaci z życia publicznego i z życia artystycznego, gdzieś poupychane w najdrobniejszych, najmniej łatwych do spostrzeżenia epizodach. Film zdecydowanie niewysokiej jakości i klasy, ale z pewnością stworzony dla wszystkich, którzy uwielbiają opowieści o tak samo pięknych, co przeklętych i przy tym wszystkim niesamowicie utalentowanych. A do tego, tak jak wspomniałam wcześniej w tej niezręcznej zapowiedzi, znakomita ścieżka dźwiękowa. Raz jeszcze. Thank you.

jeszcze jedna pocztówka wysłana w dzisiejszej audycji z Kanady. A teraz zaoszczędzimy trochę na znaczku, ponieważ kolejna korespondencja jest stąd. Co prawda z przeszłości. Ja lubię co jakiś czas wracać do tej płyty, trochę ją odkurzyć i przypomnieć, że można już o tym mówić kilkanaście lat temu spotkała się gromadka przyjaciół i znajomych i nagrała trochę dla wtajemniczonych, bo czas chyba nie był największym przyjacielem tej płyty i dzisiaj właśnie takie wtajemniczone grono o niej pamięta nagrać kilka niezwykłej urody piosenek. Teraz spojrzałam na datę premiery i jeśli opis na stronie, na której na nią patrzę, nie kłamie, to jakiś siódmy zmysł mną kierował, ponieważ płyta co do dnia ukazała się 11 lat temu. Unhappy Songs, album zespołu Silver Racket, słuchaliśmy Emotionless z gościnnym udziałem Marcy. Kolejna piosenka, jestem tego pewna, od pierwszych taktów poruszy i zadowoli wcale niemałe grono fanów tego zespołu. Rise and play, please, skies. Warpaint i Undertow. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie. Zapowiedź Six Scenes nowej płyty zespołu Los Campesinos. Behind me, shouting, step up your paces. We got places to be. A pylon of OAPs crashing in my slipstream. I turn, shut up your faces. I'm not your dumbest. Jak zawsze nieco przegadane teksty i jak zawsze odczuwalna radość wspólnego śpiewania, muzykowania. Tak można najkrócej scharakteryzować muzykę zespołu Los Campesinos i chyba już czas, bo w kwietniu ukazuje się już ich szósta płyta, a nie w kwietniu, już w lutym, szósta płyta Six Scenes. Będę mieć teraz czas, by ustawić sobie w odpowiednim porządku kolejności ukazywania się płyt w drugiej godzinie Aksamitu, a was zostawiam z Agnieszką Owszańską. Dzisiaj ruszamy na Śląsk. Teren. Kultura. W Rondzie Sztuki w Katowicach czeka na nas wystawa Cover of Arts, o której teraz trochę więcej, a temat ciekawy, bo łączy muzykę i projektowanie. Słowem, na tym przecięciu mierzymy się z okładkami płyt, które docenione zostały w konkursie Cover of Arts 2016. Więcej? Proszę bardzo. Jest to unikatowa inicjatywa. To konkurs na najlepszą okładkę płytową polską. W tym roku po raz pierwszy ma wystawę. Mówi Adrian Chorembała. Wydaje mi się, że od paru lat istnieje takie nowe zjawisko, którym nazwałbym Polską Szkołą Okładki Płytowej, tak nawiązując do Polskiej Szkoły Plakatu, ponieważ co roku jest bardzo silna reprezentacja okładek na wysokim poziomie, które łączą w sobie różne media, bo zarówno z jednej strony mamy okładki, które opierają się tylko na zdjęciu, mamy okładki rysunkowe, mamy także okładki, które są kolażami, a wyniki jak co roku były zaskakujące, bo w każdej kategorii grała inna okładka, a oczywiście w kategorii internetowej zdominowały nas okładki płyt hip-hopowych. I wyniki poznamy na stronie www.rondosztuki.pl. Warto tam zajrzeć. I to już po raz czwarty możemy się przyglądać temu, jak projektuje się dla muzyki i do muzyki. Skąd taka inicjatywa? Konkurs powstał z inicjatywy Mateusza Kosmy. Mateusz od paru lat prowadzi portal Decibel Designu, czyli interesuje go, w jaki sposób projektowanie przekłada się na muzykę i z powrotem. I taką idealną wykładnią dla tych dwóch rzeczy są dla niego okładki płytowe. Stąd konkurs, który w tym roku po raz pierwszy ma wystawę i w tym roku po raz pierwszy ma jeszcze nagrody dodatkowe oprócz internetowych, czyli nagrodę dziennikarzy muzycznych i nagrodę projektantów. A więc decibeledesignu.com to kolejny adres do zapamiętania. A my przenieśmy się już do Ronda Sztuki. A na miejscu? Wystawa Najlepszy Okładek 2016 pokazana jest w dosyć specyficzny sposób, ponieważ pierwsze 12 miejsc, czyli nagrody internetowe oraz nagrody jury, pokazane są za pomocą prawdziwych egzemplarzy płyt. I to w zależności od tego, czy płyta wyszła tylko na CD, czy także jest na winylu, są te egzemplarze pokazane, ale także postanowiliśmy pokazać okładki jeszcze dokładniej i wszystkie okładki, pierwsza 30 jest pokazana w formie 50x50 cm, czyli jest to większy format niż płyta winylowa i w tym momencie możemy dostrzec wszelkie szczegóły, detale, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o projektowanie okładek. A w detalu siła. Cover of Arts 2016, czyli najlepsze polskie okładki płytowe wyłonione w konkursie. Wystawę możemy oglądać do 5 lutego w Rondzie Sztuki. Miasto? Katowice.